yapmışlar, ucunu boyamışlar. Benim nazlı yarimi gurbete yollamışlar. Sallan hop dın dın dın, var bende haydi dın dın dın. Davran da oyuna dın dın dın, sallan da haydi dın dın dın. Var bende bende haydi dın dın dın, davran da oyuna dın dın dın, sallan da haydi dın dın dın, var bende. Karşı karşı evimiz ne koyaktır sevimiz. Bu seviler bizdeyken telef olur birimiz. Sallan hop dın dın dın, var bende.